Hiç şüphesiz unutmayalım ki arkadaşlar. Mesela örnek olarak veriyorum. Şükür göz. Göz. Allah bize göz vermiş. Dil vermiş. Kulak vermiş. Dayı. Nasıl ona şükredeceğiz? Mesela göz Allah'tan verildiğinden, o bizi, o gözü alsaydı kör olurduk, o görmezdik, o gözü şöyle bilemezdik. Yani Subhanallah, bize emanet olarak verdiği o gözü ve bizi, kulağı, o burnu yarattı gibi. O bir olabilir. İkincisi de, ama nasıl o gözü dille şükrediyoruz? Söylüyoruz insanlara. O kendimize söylüyoruz. Ve emr-i maruf nehy-i an münker yapıyoruz. Gözünle haramlara bakma, gözünle şu bu dediğimiz zaman insanlara. Ve diyoruz ki, anlatıyoruz insanlara bu nimetleri, göz kulak nimetleri örnek olarak veriyorum. Üçüncüsü de ne? Mesela nasıl şükrediyoruz ya bizim vücutlarımızda? O gözle harama bakmamakla. O gözü Kur'an okumakla, o gözü ilim öğretmekle, o gözü o kulağa ilim öğrenmekle, ilimi duymakla, sohbetleri dinlemekle, Kur'an dinlemekle şükretmiş oluyoruz bu şekilde. O her nimetlerde böyle, her nimetlerde böyle olmuş oluyor arkadaşlar. Ve billahi tevfik.